Multivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 grudnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ceny gazu w dół, przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci mniej o 3%. Europosłowie zagłosują nad rezolucją w sprawie przeciwdziałania wymieraniu pszczół. W ciągu ostatniego roku liczba wydanych praw jazdy spadła o 40 tysięcy. Od stycznia będziemy płacić mniej za gaz. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy. Ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych obniżono o niecałe 3%. Spadki najbardziej odczują te gospodarstwa, które zużywają go najwięcej, mówi Agnieszka Głośniewska z urzędu. Dla grup W3 to będzie około 5-6 zł miesięcznie. Grupa W3 jest to grupa, która w gospodarstwach domowych zużywa stosunkowo dużo gazu, bo używa go oprócz tego, że do gotowania, do ogrzewania wody, to także do ogrzewania domów. Nowa taryfa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku. Komisja Europejska ma wątpliwości w sprawie uzgodnień dotyczących przepisów regulujących zasady transportu międzynarodowego. W ciągu kilku tygodni Bruksela podejmie decyzję, czy zakwestionować ustalenia przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego. Stanowisko Komisji jest zgodne z oczekiwaniami Polski i pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które krytykowały uzgodnienia. Chodzi o zasady dotyczące płacy i pracy zawodowych kierowców. Propozycję zaostrzającą zasady w transporcie międzynarodowym przedstawiła poprzednia Komisja Europejska pod wpływem presji głównie Francji i Niemiec. Podczas negocjacji niektóre zapisy zostały zaostrzone. Teraz wiceszef Komisji Valdis Dombrovskis poinformował, że Komisja jest zawiedziona ustaleniami i przeanalizuje je możliwie szybko. Polityczne porozumienie zawiera nowe elementy, których nie było w propozycji Komisji i które są sprzeczne z ambicjami Zielonego Ładu. Chodzi o obowiązkowy powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy, raz na 8 tygodni. Komisja Europejska uważa, że doprowadzi to do wzrostu emisji CO2 i zanieczyszczeń i spowoduje większy ruch na drogach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się dyskusja na temat przeciwdziałania wymieraniu pszczół. Deputowani pracują nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży i stosowania pestycydów, które zabijają owady zapylające. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk uważa, że takie rozwiązania są konieczne, żeby chronić środowisko. Przede wszystkim my rzeczywiście powinniśmy starać się, żeby ta produkcja była coraz bardziej ekologiczna, bo jeżeli rzeczywiście nie będzie zapylania owadów, to za parę lat nie będzie produkcji roślinnej i w konsekwencji także zajrzy nam w oczy zwyczajnie głód. Dyrektywa zakazująca używania niektórych pestycydów budzi obawy w części rolników. Ich zdaniem wzrosną koszty produkcji, a co za tym idzie ceny w sklepach. Według Krzysztofa Hetmana, europosła Polskiego Stronnictwa Ludowego, nowych unijnych przepisów nie muszą obawiać się polscy rolnicy. Musimy szukać rozwiązań, aby z jednej strony chronić pszczoły, a z drugiej strony nie powodować wzrostu kosztów produkcji rolniczej. Rezolucja, która będzie tutaj podejmowana w Parlamencie Europejskim, właśnie idzie w tym kierunku. Europosłowie zagłosują nad rezolucją w sprawie przeciwdziałania wymieraniu pszczół jeszcze dziś. Nawet o 40 tysięcy mniej, aż o tyle spadła w ciągu ostatniego roku liczba wydanych praw jazdy. To bardzo dużo. Z jednej strony ma to wpływ demografia, z drugiej przybywa tych, którzy świadomie nie chcą posiadać samochodu. To głównie mieszkańcy dużych miast, mówi Krzysztof Kowalczyk z Polskiego Związku Motorowego. W tych rejonach mamy dostępność zarówno komunikacji zbiorowej, jak i nowoczesnych form komunikacji, takich jak hulajnogi elektryczne, dzielone samochody, rowery z wypożyczalni. To wszystko powoduje, że przemieszczać się możemy bardzo szybko, niekoniecznie będąc posiadaczami i kierowcami samochodów. Wyobraża pan sobie funkcjonowanie bez samochodu? Nie. Decyzja moja była całkiem trafna. Piotr Śliwiński, warszawianin, nigdy nie miał samochodu. Bo jak patrzę na kolegów w pracy, to rzeczywiście ci, co mają samochodu, to po prostu z nich nie korzystają, a są nawet tacy, którzy się ich pozbywają. Żyjemy w takim bardzo nietypowym kraju. Jakub Dybalski, redaktor portalu Transport Publiczny. To znaczy z jednej strony brak samochodu staje się trochę takim stylem życia. W mieście takim jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, ta wolność to jest wolność od samochodu. To znaczy ten samochód nie jest potrzebny. A znów w wielu miejscach, które są wykluczone transportowo, to właśnie samochód daje tę wolność i to jest duży problem. Według badań 26% Polaków byłoby gotowych zrezygnować z własnego samochodu na rzecz aut wynajmowanych na minuty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bardzo psychodelicznie zrobiło się na antenie Trójki za sprawą grupy Cigarettes After Sex i albumu Cry, który popłynie, właściwie poleci albo zostanie przekazany do pani Ani z Zamościa i do pana Karola, który mieszka w Ruchockim Młynie. Przodownicy lektury. Proszę Państwa, to jest niesamowite, że trzymam w ręku płytę. Jak Państwo wiedzą, dzisiaj od rana prezentujemy piosenki ze ścieżek dźwiękowych do filmów, które mogą się pojawić w święta. Płytę z największymi przebojami z filmów z Jamesem Bondem, na której jest piosenka Live and Let Die Paula McCartneya. A tymczasem redaktor Cieślik, Mariusz, pojawia się w studiu z książką napisaną przez Paula McCartneya. Dzień dobry. Dzień dobry. No, książka jest absolutną nowością. Tytuł Hej, Przedziadku. I ale jest, jakie obrazki są ładne. Jest piękna. Narysowała ją Catherine Durst. To jest taka bardzo zabawna historyjka o... To znaczy, to jest Paul McCartney sam o sobie opowiada, bo ma wnuki i opowiada te historyjki, które swoim wnukom opowiada. I to jest taka historyjka o tym, że za pomocą pocztówek, czyli tak powiedziałbym oldschoolowo, a nie komputera, przenosi się wraz ze swoimi wnukami w rozmaite miejsca świata. Przenosi się zarówno geograficznie, jak i czasowo. A to w góry, a to nad morze, a to gdzieś tam, a to na pustynię. Pięknie to jest narysowane. No, tekstu wiele nie ma, także ja myślę, że to jest taka książeczka dla dzieci do lat 5. No i oczywiście... Czyli dla mnie, tak. Na przykład, tak, i dla wielu naszych słuchaczy, którzy jeśli mają refleks, to mogą teraz szybko napisać pod wiadomy adres i mogą tę książkę dostać, ale ponieważ słuchałem wcześniej, co koledzy mówili w informatorze ekonomicznym, to chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o kształtowanie nawyków czytelniczych, nie ma nic lepszego niż uczenie czytania dzieci. To znaczy, jeżeli dzieci w domu nie czytają i nie czytają w młodości, to już nigdy nie będą czytać. Taka jest prawidłowość zbadana przez socjologów i badaczy problemu. W związku z czym ja mam propozycję prezentów pod choinkę. Paul McCartney to jest numer jeden dla dzieci, dla dzieci do lat 25. A jacyś polscy autorzy będą? Absolutnie. Numer dwa, Grzegorz Kazdepkę. Ja jestem wielkim wielbicielem tego autora. Moje córki z przyjemnością czytały jego książki. On teraz otworzył taką, nie wiem, czy to będzie seria, ale wydał coś, co mi się bardzo podoba, nazywa się to Bezu, Bezu i Spółka. I to jest taka historia, w której on cofa się do swojej młodości, a jest naszym rówieśnikiem, czyli do czasów PRL-u i opowiada o Białymstoku swojego dzieciństwa. To trochę przypomina, jest bardzo zabawne, przypomina trochę Mikołajka, Sępe i Gościnnego. I tam jest, to się wszystko dzieje w szkole, jest dużo zabawnych anegdot i myślę, że to jest taka książka, zresztą Grzegorz kiedyś sam mi powiedział, on tutaj wielokrotnie był gościem też Trójki, że on stara się pisać zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Żeby jak dorośli czytają razem ze swoimi dziećmi, to żeby się jedni i drudzy bawili. I muszę powiedzieć, że ja się bawiłem tą książką bardzo. Choćby powiem, że tytułowy przydomek Bezu Bezu jest wzięty z takiego niegdyś bardzo popularnego serialu animowanego, gdzie jednym z bohaterów był bardzo złośliwy termit, który robił Bezu Bezu. Taki odgłos wydawał. To chyba było o psie Huckleberrym, ale już nie jestem pewien. I rzecz trzecia. Kolejny autor naprawdę topowy, bo trzeba wiedzieć, że myślę, że państwo wiedzą, ale podkreślam to, my mamy świetnych autorów książek dla dzieci. To się odrodziło w ostatnich latach naprawdę ten rynek i polska książka dziecięca to jest absolutnie światowy poziom. Rafał Kosik. Ja mam dla państwa oczywiście też do wygrania, no nie do wygrania, po prostu jak ktoś napisze, to dostanie. One już zostały rozdane, jeszcze no, o tym jeszcze nie wiem, tak. Kuba i Amelia, nazywa się to Godzina Duchów. Ja powiem, dlaczego akurat ta książka, bo jest akurat wznowiona. I to jest książka, od której się zaczyna seria Kuba i Amelia. Ona jest bardzo ciekawy sposób zrobiona. Ma dwa tytuły, Kuba i Amelia, Amelia i Kuba i w jednej książce jest to, w jednej z tych opowieści narratorem jest chłopiec, a w drugiej dziewczynka. I oni opowiadają o tym, jak się zaprzyjaźniają. W tym sensie, że początkowo obydwoje myślą, że to drugie ich nie lubi, a stali się przypadkowo po prostu sąsiadami, bo Kuba się przeprowadził w okolice Amelii i się poznali. I próbują się poznać, zaprzyjaźnić i to jest książka, od której ta seria zaczyna. To jest bardzo popularna seria. Teraz już chyba szósty tom wyszedł niedawno, ale ponieważ jest wznowienie tej pierwszej, chyba najważniejszej, bo zawsze jak seria się zaczyna, to ta książka pierwsza musi dobrze zacząć. To jest książka już dla dzieci w wieku lat 7, 12, tak jest na okładce. No myślę, że coś takiego. Więc mam takie trzy propozycje i myślę, że jakby państwo jeszcze się rozejrzeli, to będzie ich ze 20, bo są piękne wznowienia klasyki dziecięcej, nawet Poczytaj mi mamo, tej, której myśmy w dzieciństwie czytali. Są książki dwóch sióstr, na przykład Piotra Sochy czy Państwa Mizielińskich, ilustrowane dla dzieci. Absolutne bestsellery, też światowe. No i wspaniała polska klasyka z Brzechwą na czele. Także czytajmy dzieciom książki, bo to jest jedyny sposób, żeby one potem czytały. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze Mariusz tobie i państwu przypomnę materiał, który się pojawił kilka miesięcy temu w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, w której grono ekspertów wypowiedziało się na temat kształtowania się naszej świadomości kulturalnej. Ona powstaje do 9 roku życia. Później jest konsumpcja. Czyli jeżeli słuchamy muzyki, jeżeli czytamy książki, to rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, pozostaje to u nas, ale to się dzieje do 9 roku życia. Później odruchy. Tak, pewne konsumujemy. Odruchy. A jak jesteśmy wrażliwi na sztukę, to mamy w sobie więcej empatii i więcej wrażliwości na to, co się wokół nas dzieje. Także czytajmy. Dziękuję, Mariusz, bardzo za tę propozycję pod choinkę. Czytajmy, kupujmy książki dzieciom. A teraz... I słuchajmy muzyki. I słuchajmy muzyki, tak. Teraz będzie wspomniany już przeze mnie Paul McCartney. When you were young and your heart was an open book, used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Live and let die. this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. So live and let die. Żyj i pozwól umrzeć. To tytuł filmu, z którego pochodziła ta piosenka. Zaśpiewał Paul McCartney i grupa Wings. W rzeczonym Bondzie wystąpił Roger Moore. Film z 73 roku. Jeśli Państwo gdzieś trafią na znakomite tłumaczenie listy dialogowej przez Tomka Beksińskiego, to bardzo Państwu polecam. Teraz inny znakomity film, który ma również świetną ścieżkę dźwiękową, Django. Call the coroner, call up your priest, have the John Legend i fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Django. Troszkę trzeszczało, ale nie ukrywam, że to jedna z moich ulubionych płyt z muzyką filmową i często odtwarzana, zatem absolutnie ma prawo. Teraz podaję, kto otrzyma od nas książki. Dziękuję za wszystkie listy, przyszło ich bardzo dużo. Pani Ania z Krakowa, pan Oskar z miejscowości Pobiedziska i pani Ewa z Warszawy. Gratulujemy, książki wyślemy pocztą. Incredible Bongo Band i ścieżka dźwiękowa do filmu Baby Driver. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu Michał Żakowski i jego gość. Witam ponownie. Dzień dobry, a moim gościem jest Marcin Ścigan, ekspert Forum Energii, Instytutu Analitycznego zajmującego się odnawialnymi źródłami energii i przyszłością energetyczną. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Rozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób każdy z nas będzie musiał w przyszłości, może musiał, korzystać z tak zwanego OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, a tutaj oczywiście to jest efekt ostatnich ustaleń i postanowień Unii Europejskiej. Europejski Zielony Ład, czyli zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, inwestycje w zieloną energię i w tą zieloną energię, którą może mieć i produkować każdy z nas. No właśnie, w takim razie mam pytanie, czy ja mogę produkować, mieszkając w bloku, zieloną energię, bo tutaj to pytanie powraca i już od tego zaczęliśmy dzisiejsze nasze spotkania z tą nową unijną, nowym unijnym przełomem technologicznym. No z blokami czy jest trudno? Znaczy wielu Kowalskich może już dzisiaj produkować energię elektryczną. Jeśli mamy domki jednorodzinne, również mogą to robić małe przedsiębiorstwa, również mogą to robić jednostki samorządu terytorialnego. Z blokami czy wspólnotami mieszkaniowymi jeszcze jest trochę trudniej. Natomiast rząd pracuje i zapowiada, że te ułatwienia zostaną wprowadzone i również Kowalski mieszkający w bloku będzie mógł zostać prosumentem i korzystać z tych mechanizmów. Użył pan tego słowa. Ja już dzisiaj uprzedzałem na antenie Trójki, że padnie prosument, czyli to jest producent i konsument, tak? Czyli ten, który produkuje i jednocześnie może to sprzedawać. Czyli ten produkt, czyli energię elektryczną. Dokładnie tak. To jest pojęcie funkcjonujące jakby w Polsce od kilku lat, w Europie od kilkunastu i to jest też taki przejaw tej nowej rewolucji, którą mamy w świecie energetyki. Kiedyś mieliśmy kilku producentów energii elektrycznej, a każdy Kowalski był tylko odbiorcą, biernym odbiorcą energii elektrycznej z sieci. Czyli gniazdko elektryczne. Dokładnie, z gniazdka, nie wiedząc skąd pochodzi i jak to działa. Teraz mamy na świecie miliony producentów energii elektrycznej. Każdy może sobie zamontować urządzenie w domu i produkować energię elektryczną na własne potrzeby, jednocześnie będąc producentem tej energii, jak i jej konsumentem. Ta rewolucja, o której pan mówi, to rzeczywiście będzie dotyczyła szerokiej rzeszy Kowalskich w Polsce? Zdecydowanie. Już teraz w Polsce mamy około 100 tysięcy gospodarstw domowych, które zdecydowały się na to rozwiązanie. Jest to mniej niż przykładowo w Niemczech, gdzie to już jest kilka milionów i może być nawet 10 milionów do 2030 roku. Natomiast to zainteresowanie tą technologią postępuje bardzo mocno w Polsce i już widzimy, że jest, że ta liczba Kowalskich produkujących energię elektryczną będzie się zwiększała i zwiększa się już teraz bardzo dynamicznie. Ursula von der Leyen, czyli nowa szefowa Komisji Europejskiej, i ostatnio na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung mówiła tak: ludzkość stoi w obliczu zagrożenia egzystencjalnego i cały świat zaczyna to rozumieć. W Niemczech susze, pożary i korniki zagrażają naszym lasom. Od Afryki po Azję rozprzestrzeniają się pustynie, rosnące poziomy mórz. Ludzie doświadczali takich zjawisk wcześniej, ale nigdy nie przychodziły one z taką prędkością. Dość alarmistyczny ton, ale czy rzeczywiście my aż takiemu problemowi możemy próbować zapobiegać w tej skali mikro, czyli właśnie na poziomie zwykłego Kowalskiego? Wydaje się, że zwykły Kowalski wniesie bardzo mało do tej rewolucji, natomiast, bo zamontuje kilka paneli fotowoltaicznych, no więc jego wkład będzie niewielki. Natomiast jeśli ta rzesza Kowalskich będzie ogromna, jeśli to będą miliony ludzi i w związku z tym zrezygnujemy z energii elektrycznej powstającej z węgla chociażby, wtedy ten efekt będzie ogromny. A czy w ogóle możliwe jest zrezygnowanie z węgla i przejście na elektryfikację własną? To znaczy ja jako Żakowski miałbym panele, miałbym samochód elektryczny, no korzystałbym i sprzedawał tę energię na rynku. Czy to jest możliwe, bym czuł się bezpieczny, jeżeli chodzi o moją przyszłość, o to, że nic się złego nie stanie z tymi właśnie panelami chociażby? No teraz to jest trudne do wyobrażenia w dzisiejszym świecie, natomiast wydaje mi się, że za 20-30 lat ten świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Powstaje już obecnie szereg rozwiązań pozwalających jakby zapewnić sobie tą samowystarczalność. Czyli? Możliwość produkowania energii elektrycznej całkowicie na własne potrzeby, magazynowania jej, wykorzystywania choćby do ładowania samochodu elektrycznego. To wszystko teoretycznie jest możliwe. Są już urządzenia, które są jeszcze drogie i to jest ta bariera powstrzymująca przed większym rozpowszechnianiem tych urządzeń. Natomiast za 10, 20, 30 lat tak, zdecydowanie tak będzie wyglądało nasze życie. Czy w takim razie mówi pan o magazynowaniu? Ja mógłbym magazynować tę energię i dajmy na to sprzedawać panu Hirkowi w Ronie, by zatankował energią elektryczną czystą swój samochód, jeśli by taki miał? Docelowo tak. To są właśnie te przepisy, o których wspomniał pan też na początku. To, co Unia Europejska bardzo promuje. Unia Europejska zachęca do zdecentralizowania tej energii. To znaczy, żeby jak najwięcej ludzi, jak najwięcej Kowalskich mogło to produkować, żeby zwiększyć wymianę między nimi. Tak zwany handel bezpośredni energią elektryczną między Kowalskimi. Obecnie w Polsce jest niemożliwy. Natomiast za kilka lat będzie zdecydowanie wprowadzony, bo takie już są regulacje Unii Europejskiej, więc za kilka lat nasz rząd będzie musiał się też do tego dostosować. I to już jest w kilku krajach, taki mechanizm jest stosowany. Jeżeli popatrzymy na taką Holandię, Wielką Brytanię, to tak zwany Uber elektryki czy Airbnb, takie mechanizmy bezpośredniej współpracy między konsumentami, one będą również dostępne w świecie energii elektrycznej. Czyli są możliwości takich kooperatyw energetycznych? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Już nawet w Niemczech ostatnio powstało takie zgrupowanie tych prosumentów. Ono skupia chyba 20 czy 30 tysięcy ludzi, którzy między sobą wymieniają energię elektryczną. To nie jest łatwe, bo musi powstać też taki podmiot, który tym zarządza. Ale jeżeli już takie podmioty są, one już istnieją, no to wtedy jest dość interesujące rozwiązanie i można zamontować magazyny, które to ułatwią. A czy nie jest na przykład rolą rządu stworzenie takich właśnie podmiotów? Rolą rządu jest zapewnienie ram prawnych do funkcjonowania, natomiast raczej lepsze są podmioty prywatne, które będą w stanie efektywnie stworzyć takie mechanizmy. Mhm, okay. Czyli możemy mówić, że nadchodzi rzeczywiście bardzo duża zmiana technologiczna i w ogóle w myśleniu też o energii elektrycznej dla nas, zwykłych obywateli Polski i mieszkańców Europy i Unii Europejskiej, tak? Zdecydowanie tak. Każdy z nas będzie teraz bardziej świadomy, będzie mógł być bardziej niezależny poprzez chociażby montaż tych paneli słonecznych na dachach. Będziemy mogli uniezależnić się od tych centralnych elektrowni i węgla energii pochodzącej z węgla. W takim razie, jeżeli ktoś by miał pytania do naszego eksperta, Marcin Ścigan, ekspert Forum Energii, proszę pisać na mój adres michal.zakowski@polskieradio.pl i oczywiście dzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszam serdecznie, Michał Żakowski i Żyjemy w Europie. Bardzo panom dziękuję i zapraszam ponownie do studia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Nie wiem jak państwo, ale ja z pewnością w święta będę oglądał Peaky Blinders. Ścieżka dźwiękowa do serialu Peaky Blinders, Dan Auerbach, czyli połowa duetu The Black Keys. Przed nami inny kultowy film i płyta z innego kultowego obrazu Pump Up the Volume. Świetny film, świetna ścieżka dźwiękowa, utwór, który otwiera ten album, to Everybody Knows. Thank you. Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with the fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows that the good guy's lost. Everybody knows the fight is fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows the boat is sinking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like the mama or the dog just died. Everybody's hands are in their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody Everybody knows. 55, 54, 39, 28. To liczby Jamesa Hardena z ostatniego tygodnia. Cały ten rok. W studiu Marek Giernik. Dzień dobry. Witam Państwa. No dobrze, to co, już mogę? Tak, no, tak, tak. Mówić, no to już. Pan woi, panie Marku. Świeżynka, nowa, świeża polska płyta, coraz więcej powracających bandów. Zespół Bang Bang z Legionowa, jeden z najbardziej zasłużonych w historii polskiego punk rocka. Kolejna płyta jest na rynku. Świetne melodie, fajne teksty, dużo rock'n'rolla energetycznego. Nasza załoga, tak zresztą nazywa się cała płyta. No a ty dziś w koszulce, ja w sweterku, ale generalnie jesteśmy za Ramoneskami, prawda? Więc tak, oczywiście. Koledzy napisali taki utwór. Pan Marek utwór. Niedźwiecki właśnie wszedł do studia i w Ramonesce wszedł. No specjalnie, bo dowiedział się, że będzie właśnie ten kawałek, czyli zaglądamy do tego nowego albumu grupy Bang Bang, nasza załoga, i będzie Ramoneska. Taką kurtkę z dumą będę nosił. Kurtka. mroczna połowa. Ramoneska! Ramoneska! Ramoneska! Dla wygody mocny suwak, klamra z pasem, żeby wiatr nie fruwał. Noszą buntownicy, noszą pankowcy, motocykliści i metalowcy. Ramoneska! Ramoneska! A wiesz, że Ramoneska tak. To jest tylko nazwa funkcjonująca w Polsce? Bo ta kurtka tak naprawdę nazywa się Perfecto i została uszyta przez pana, zaraz sobie przypomnę, Irving Schott w 1928 roku i spopularyzowana w filmie Dziki w 1954 przez Marlona Brando. Tak, ja w temacie Ramoneska jestem bardzo przygotowany. Bardzo dobrze, to właściwy człowiek teraz tak. Na właściwym. I jeszcze do tego dodam, że Ramoneski noszą nie tylko punkowcy, ale również metalowcy i tak. Jak śpiewał zespół tak. Bang Bang zresztą tak. O tym i motocykliści. Depeszowcy też się tak, no ale Ramoneska wiadomo, my kochamy wszyscy grupę Ramones i kochaliśmy zawsze i zawsze nam się z tym zespołem będzie kojarzyć, czyli jesteśmy przy modzie i jesteśmy przy muzyce filmowej, bo tu dziś dajesz przykłady przeróżnych filmów z muzyką świetną. No to Peaky Blinders wspominałeś, to ja wrócę, bo to mój numer jeden film zdecydowanie od kilku lat, ale skoro jesteśmy przy modzie, bo przecież twórca filmu i dom mody i teraz cała i te kaszkiety i garnitury męskie, żeńskie i no cały biznes kręcący się wokół filmu Peaky Jak Blinders. Jak skończymy rozmawiać, to pokażę ci mój kaszkiecik nowy. A no wiecie, no więc teraz jest taka historia, że jak zachwycony jestem serialem, to i zachwycony jestem ścieżką dźwiękową, prawda, bo to jest rewelacyjny zestaw muzyczny, różne klimaty, nastroje, gatunki, artyści przeróżni, ale jest miejsce na dobre rock'n'rollowe, punkowe granie. I ja bym chciał zwrócić uwagę na takiego pana Franciszka, Frank Carter nazywa się ten obywatel, gra z zespołem The Rattlesnakes, i on już wcześniej grał w różnych bandach i Gallows i Pure Love i współpracował z Torem Morello z Rage Against i na tym krążku filmowym jest jego piosenka. I chciałeś coś powiedzieć? Nie, chciałem, żebyśmy zagrali już. No i już, Frank Carter i Rattlesnakes. There's a devil inside of me, but he's so dead on, and I don't know if he's staying or for how long. Pulling on my heartstrings, kicking in my mind, and I'm sad to say he's got me thinking about the bad parts of my life. There's a devil inside of me, I'm wondering if I do. There's a devil inside of me, and there's one inside of you. A terrible terrorist, tormenting me in my abyss, and I don't know where to stop him, or if it's even a problem. it's holding on. And I don't know if it's staying for how long. Pulling on my heartstrings, kicking in my mind. And I'm sad to say it's got me thinking about the bad parts of my life. Bardzo dobrze, tak. Devil Inside Me z filmu Peaky Blinders. Tam pojawia się też ten utwór. No, nowa, kolejna już fala punkowa z Wysp Brytyjskich. Frank Carter, zespół The Rattlesnakes. No dobrze, jako że wspieramy polską twórczość punkową i ukazuje się coraz więcej ciekawych albumów, to pragnę zwrócić uwagę na zespół Uliczny Opryszek, który cały czas jest aktywny. Kolejna płyta, tak, albumów w sumie jest 6. Ten ostatni o St. Pauli. St. Pauli do boju, czyli też jakby klub, któremu punkowi kibice kibicują, prawda, od wielu lat. Tam jest niesamowita atmosfera, bo tam się trzeba wybrać. Ja wiem, czasami grywam w jednym klubie w St. Pauli, także wiem. Tak, tak, ale ukazała się płyta z DVD i wznowienie krążka z 2004 roku. Wtedy nagrany Młodzież Punkowa 33 1/3. Przypomnę, Uliczny Opryszek, początek lat 90. Nowy Tomyśl. I koncerty przeróżne i nagroda w Jarocinie i cały czas w dobrej formie. No to sprzed kilkunastu lat na zawsze punk. Ja bardzo dziękuję. Uliczny Opryszek. Marek Wiernik, dziękujemy bardzo. Odejdź, odejdź, stąd.